Autopromocja. Obywatelu mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Uwaga! Ruszają castingi do nowego programu telewizji TVN. Szukamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Więc jeśli twoje dziecko jest utalentowane wokalnie, tanecznie, aktorsko lub potrafi opowiadać żarty, przyjdź z nim na casting do nowego programu telewizji TVN Mali Giganci. Więcej szczegółów na tvn.pl. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć wam życzenia. Ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę. I kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Chwila po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke, to wciąż jest wtorek, 9 grudnia, czas na serwis. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Tajemnicza bakteria w Legnickim Domu Pomocy Społecznej. Zmarły dwie osoby, trzy są w szpitalu. Będą zmiany w rozliczaniu zagranicznych wyjazdów posłów. Prezydium Sejmu już się zastanawia nad systemem, który byłby przejrzysty. Rewolucyjne pomysły na reformę kurii rzymskiej, przykłady za chwilę. Dwie pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Legnicy zmarły, a kolejne trzy przebywają w szpitalu. W sobotę trafiły na oddział z objawami grypy żołądkowej. Sprawę bada sanepid, ale do tej pory nie udało się ustalić źródła zakażenia. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu jest największym tego typu ośrodkiem w tej części Europy. Przebywają w nim głównie kobiety nerwowo i psychicznie chore. W sobotę rano wychowawcy zauważyli niepokojące objawy u kilku swoich pensjonariuszek. Chodzi o wysoką temperaturę, osłabienie i biegunkę. Jeszcze tego samego dnia kilka pensjonariuszek trafiło do szpitala w Legnicy. Dziś rzecznik tej ostatniej placówki przyznał, że dwie kobiety zmarły, a stan trzech kolejnych jest poważny. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przyznaje, że o sprawie powiadomił sanepid. Inspektorzy szukają źródła zarażenia. Pobrali próbki w firmie, która dostarcza gotowe potrawy do ośrodka. Relacjonował nasz wrocławski reporter Andrzej Andrzejewski. Pracownicy Legnickiego Szpitala twierdzą, że bakteria, która pojawiła się wśród pacjentów placówki w Legnickim Polu, jest groźniejsza niż zwykłe bakterie coli. Jutro mają być wyniki próbek. I jutro też spotkanie zespołu badającego zagraniczne wyjazdy posłów z marszałkiem Sejmu, dowiedziało się Polskie Radio. Audyt, przypomnijmy, zlecił Radosław Sikorski w konsekwencji ujawnienia nieprawidłowości związanych z podróżą służbową do Madrytu trzech byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Naukowicz. Wątpliwości wzbudziły wyjazdy 9 posłów. 6 już złożyło wyjaśnienia i jak się dowiadujemy, będą one uwzględnione, a politycy muszą zwrócić pobrane z Sejmu pieniądze. Kancelaria czeka jeszcze na oświadczenia 3 posłów, Hoffmana, Rogackiego i Kamińskiego. Audyt przyniesie też zmiany w rozliczaniu zagranicznych wyjazdów. Prezydium Sejmu już się zastanawia nad systemem, który byłby przejrzysty, który by nam umożliwiał jako parlamentarzystom i ministrom, czy funkcjonariuszom i parlamentarzystom pokazywanie naszej rzetelności. Mówi marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Nie byłoby sprawy, gdyby posłowie łączyli zasady ze standardami. Ocenia wicemarszałek Jerzy Wenderlich z SLD. Mówi też o proponowanych przez prezydium Sejmu zmianach. Najdłuższą podróżą, jaką będzie można odbyć samochodem, będzie wyjazd do Brukseli. Jeśli poseł już będzie jechać, powinien przedstawić dowód, korona mu z głowy nie spadnie. Że kupował paliwo i będzie to ten dodatek, który uwiarygadniać będzie oświadczenie. Z kolei bilety lotnicze będą kupowane na konkretne daty wylotów i przylotów bez możliwości ich zmiany. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Francuz uprowadzony 3 lata temu przez terrorystów w Mali odzyskał wolność. Stan zdrowia 50-letniego Serge'a Lazarevicia jest względnie dobry. Poinformował o tym sam prezydent Francji François Hollande. Ogłosił też, że nie ma już żadnych francuskich zakładników w żadnym kraju. Kanclerz Niemiec po raz kolejny ostro skrytykowała politykę Rosji wobec Ukrainy. Angela Merkel stwierdziła, że władze w Moskwie podważają powojenny porządek w Europie. Przemawiając na partyjnym zjeździe, Angela Merkel przypomniała o aneksji Krymu i walkach, które trwają w Doniecku i Ługańsku. Jak mówiła, Rosja naruszyła i nadal narusza prawo międzynarodowe. Kraje sąsiedzkie przestały być partnerami, stały się strefami wpływów. Te rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Merkel dodała, że celem jest zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy. Ukrainy, która będzie samodzielnie decydować o swojej przyszłości. Merkel zastrzegła, że droga do tego jest daleka i wymaga wytrwałości, ale jak powiedziała, Niemcy pomogą Ukrainie jak tylko potrafią. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niektóre pomysły są naprawdę rewolucyjne. W Watykanie trwa kolejne spotkanie grupy kardynałów pomagających papieżowi Franciszkowi w reformie Kurii Rzymskiej. To, co się proponuje w ramach funkcjonowania Kurii Rzymskiej, to, że na przykład za małżeństwo, za ten dział miałyby odpowiadać rodziny, a równie dobrze na przykład za kwestie migrantów odpowiadać zakonnica czy jakiś kapłan. To już byłoby, można powiedzieć, jakieś zmiany rewolucyjne. Mówi Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Obecne spotkanie kardynałów reformujących kurię potrwa do czwartku. Ostateczne efekty ich prac mamy poznać w pierwszej połowie przyszłego roku. Hiszpańska prokuratura żąda prawie 20 lat więzienia i 3,5 miliona euro grzywny dla szwagra króla Hiszpanii. Iñaki Urdangarin, mąż księżniczki Krystyny, usłyszał 8 zarzutów, m.in. malwersacji funduszy publicznych i oszustw podatkowych. Dochodzenie przeciwko Iñaki Urdangarinowi trwa 3 lata. W tym czasie wyszło na jaw, że wraz ze wspólnikiem, wykładowcą na prestiżowym barcelońskim uniwersytecie, utworzyli sieć firm, przez które przechodziły pieniądze z funduszy publicznych. Sumy te, które oszacowano na ponad 6 milionów euro, omijały urząd podatkowy. Akt oskarżenia liczy 600 stron. Na nich prokuratura dokładnie opisuje przestępstwa i sposób, w jaki ich dokonano. Aneksem do aktu jest 11-stronicowe uzasadnienie niewinności księżniczki Krystyny. Od siostry Filipa VI domagają się jedynie zwrotu pieniędzy, jakie wydała z funduszy publicznych. Proces Iñaki Urdangarina i jego wspólnika ma się rozpocząć najwcześniej we wrześniu przyszłego roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W studiu pojawił się już Adam Malecki. Będą informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Gang Rasmussena po raz drugi wkracza do akcji. Zadanie? Rozbić bank węgierski. Na inauguracji Mistrzostw Europy reprezentacja piłkarek ręcznych przegrała z Hiszpanią. Tym razem zagra z gospodarzem turnieju Węgrami. Madziarki w pierwszym meczu zremisowały z Rosją i to one są faworytem. Zagrają przed własną publicznością, a i potencjał ich drużyny jest większy. Nasze mają nóż na gardle. Potrzebują punktów. Musimy dać z siebie wszystko i szczególnie zwrócić uwagę na jeden z elementów gry, mówi Iwona Nabożna, asystentka trenera Kima Rasmussena. Podstawowym elementem to jest obrona, z której można jak najszybciej wyprowadzić kontrataki, żeby Węgierki zatrzymywać, nie pozwolić im zbudować jakiejkolwiek akcji, żeby do nich wychodzić, przerywać każdą akcję. I to chyba musi być klucz do sukcesu. Zagramy z drużyną z najwyższej półki, mówi Alina Wojtas. Tam wszystkie zawodniczki grają w topowych klubach i nie ma o jakimś słabym ogniwie. Jeżeli chcemy wygrać mecz, musimy zagrać dobrze w obronie, jeszcze lepiej w ataku i popełniać jak najmniej błędów. Dobra informacja jest taka, że kontuzję wyleczyła Iwona Niedźwiedź i dzisiaj zagra. Początek meczu o 20:30, transmisja w telewizyjnej Dwójce. Wielkie emocje w Szczypiorniaku, nie mniejsze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Część drużyn awans już ma zapewniony, część będzie walczyć, by znaleźć się w najlepszej szesnastce. Juventus Turyn podejmie Atletico Madryt. Zwycięstwo różnicą 2 bramek da pierwsze miejsce, ale także podział punktów ucieszy kibiców bianconerich. Wystarczy remis, twierdzi rzymska La Repubblica, zapewniając, że nic by na tym nie stracili goście z Hiszpanii, ponieważ oni wyjście z grupy A mają już zapewnione. Najlepiej więc, gdyby rozgromił dziś u siebie Atletico różnicą co najmniej 2 bramek. Trener Massimiliano Allegri nie powściąga ambicji swoich piłkarzy, ale podkreśla, że pierwszorzędnym celem jest wyjść z grupy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

Roczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Tak, muzycznie znów zrobiło się świątecznie i pięknie i cudownie. W tym przedświątecznym szale. Dziś rozmawiamy także o tym, jak odbierać dzieci w przestrzeni miejskiej, jak odbieramy, jak oceniamy te brzęczące, hałasujące, marudzące, kapryszące. Dzień dobry, pisze słuchacz. Nie, to słuchaczka. Mnie przeszkadzają tylko obce dzieci, pisze pani Ania z Gdyni. Pisze tak prowokacyjnie. To niesamowite, że pomimo posiadania własnych dzieci nadal wyznajemy wartość świętego spokoju i tylko nasz świat ma prawo go zburzyć. zd@polskiradio.pl. Pamiętajmy, dziecko jest odzwierciedleniem swoich rodziców. Pozdrawiam, napisał pan Dominik, uczciwie zaznaczając bezdzietny. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Świątecznie się zrobiło czas zakupów, ale dłuższy czas na zgłaszanie reklamacji, precyzyjne opisy towaru oraz możliwość zwrotu zakupów bez ponoszenia dodatkowych kosztów to tylko niektóre z nowych zapisów prawa konsumenckiego, które wchodzi w życie 25 grudnia. Identyczne przepisy obowiązują w całej Europie. Polska ma przyjąć nowe zasady, miała już pół roku temu. Niestety przez opóźnienie klienci, również ci internetowi, zyskają nowe przywileje dopiero po świętach, mówi Julia Mandel, ekspert do spraw prawa i certyfikacji. Ten niekorzystny termin jest moim zdaniem największym wyzwaniem dla sprzedawców internetowych. Sklepy internetowe mogą już dziś przygotować odpowiednie informacje. Wyświetlić można je dopiero 25 grudnia. Te przepisy miały wejść wcześniej w życie. Co spowodowało to opóźnienie? To bardziej mi się wydaje pytanie, czy to do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy do samych posłów. Krzysztof Leman z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemniej jednak, jak już ustawa była na ukończeniu w maju bieżącego roku, to prezes UOKiK optował za tym, żeby to tak zwane vacatio legis nie powinien wynosić 3 miesiące, tylko właśnie 6 miesięcy z tego tytułu, że po prostu konsumenci, jak i przedsiębiorcy potrzebują czasu do zapoznania się z nowymi przepisami, do stosowania regulaminów, a że termin na wejście w życie tej ustawy wypadł tak dość niefortunnie, bo w Bożym Narodzeniu, no to wynika po prostu z terminu opublikowania ustawy. Zmienią się obowiązki informacyjne przedsiębiorców, sprzedawców. Marek Paczewski, radca prawny z Kancelarii Hałas i Wspólnoty. wspólnicy. Klienci będą mieli dużo większą jasność odnośnie tego, co zamawiają i po jakiej cenie. Kiedy przedsiębiorca, sprzedawca nie poinformuje ich o każdym składniku ceny i wszelkich opłatach dodatkowych, taki klient nie będzie musiał tych opłat ponosić. To naturalnie ułatwia sprzedawcom prowadzenie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Nie będą musieli oni już stosować różne procedury w sytuacji odstąpienia od umowy w zależności od kraju, z którego konsument pochodzi. Kupujący natomiast nie muszą się obawiać, że kupując na rynkach zagranicznych mają mniej prawa niż w Polsce. Bardzo duża zmiana zostanie uwzględniona w samym wyglądzie strony internetowej. Tradycyjny przycisk akceptuje, kupuje musi zostać zamieniony przyciskiem mówiącym zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub ze sformułowaniem równoważnym. Na pewno trzeba będzie zrewidować opisy. Grzegorz Wójcik z Allegro Group. Czy one zawierają dokładnie wszystkie elementy, które są wymienione w ustawie? Prawo do odstąpienia od umowy, które do tej pory wynosiło 10 dni, zostanie wydłużonych do 14 dni. Jeśli się nie poinformuje konsumenta rzetelnie o wszystkich rzeczach, to to prawo się może wydłużyć aż do roku. Będzie dużo łatwiej reklamować. Do konsumentów będzie należał wybór, czy chcą żądać naprawy towaru, obniżenie jego ceny, wymiany, czy chcą odstąpić od umowy. Odstąpić od umowy można tylko w przypadku wady istotnej, natomiast żądać naprawy czy wymiany towaru można tylko w sytuacji, jeśli przedsiębiorca nie poniesie w związku z tym zbyt dużych kosztów. Pojawia się mechanizm, który w pewien sposób rozwiązuje niektóre problemy, które następowały przy zwrocie nierzetelnych konsumentów, znaczy takich, którzy nabywali towar, a następnie oddawali go w takiej wersji, która no już nie jest pełnowartościowa, no nie jest możliwa wprowadzenie do powtórnego obrotu na normalnych zasadach, a więc będzie mógł przedsiębiorca dochodzić pomniejszenia wartości towaru, a więc ten zwrot potencjalnie będzie mniejszy niż faktycznie kwoty, które były wpłacone. Mamy coraz częstsze sygnały, że konkurencja chce wyniszczyć mniejsze sklepy. Kinga Marat z Krajowego Ratingu Adresów Pocztowych, w którym zbierane są informacje na temat nieuczciwych klientów, którzy nie odbierają paczek lub zbyt często odstępują od umowy. Dlatego też potrafią zamówić kilka towarów za pobraniem, ich po prostu nie odebrać. Koszt przesyłki do klienta i z powrotem, kiedy nie odebrał paczki, to jest kwota około 30 zł, w zależności od asortymentu. Sto takich sytuacji to już jest kwota 3000, więc to jest sporo. Zmiany te ułatwią wzajemne relacje zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, ponieważ z założenia tych reklamacji powinno być mniej. W momencie, kiedy klient jest zadowolony z towaru, wie dokładnie za co zapłacił, nie będzie reklamował tego towaru z tej przyczyny. Nowe przepisy wprowadzają też zakaz zawierania jakichkolwiek umów przez telefon. Od 25 grudnia konsultanci telefoniczni będą mogli nam przedstawić swoje oferty, ale konieczne będzie przesłanie tekstu umowy do klienta. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. 20,5 minuty po 17. Mróz przyszedł, mraz też. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen. Still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change. Cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. the sack, watching the bend of the earth, take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. Hello. And I know, I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. I to jest tytuł tego nagrania. Jeszcze w sprawie dzieci pani Kasia z Kopenhagi pisze: dzieci są tu wszechobecne w przestrzeni publicznej, w muzeach, na koncertach, imprezach rodzinnych. Znajdują się w centrum uwagi, jednocześnie zachowują się spokojnie i cicho i nadal nie mogę wyjść ze zdumienia, że jest to możliwe i jak to się dzieje. Może wynika to z różnic kulturowych w wychowywaniu, może dzieje się tak, bo wychowują ich spokojni i mniej zestresowani rodzice. zd@polskiradio.pl. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Audycja popołudniowa. Przypominam, że na facebookowym profilu Trójka w szachu mogą Państwo śledzić nasz pojedynek szachowy, popołudnie kontra ranek. Pan Stanisław pisze: pozycji gońca bym nie zmieniał, bo jeżeli rozpęta się burza, to my wyjdziemy na tym lepiej. Zagrałbym hetmanem albo wzmacniał pozycję innych figur. No, my nawet myślimy nad rewolucyjnym rozwiązaniem, o przesunięcie hetmana na pole, które by to było? I6. No? Ja nie wiem, jak ranek by na to zareagował. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. 28 gwiazd na unijnej fladze zamrugało i w tle zadzwoniły dzwoneczki, informując o tym, że idą święta. Do tych znaków na niebie i ziemi należy dodać coroczną, przedświąteczną batalię o unijny budżet. W sprawie budżetu rok do roku mamy tą samą batalię, dlatego że Adam Świeboda, Demos Europa. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich, walczą o wpływy. Spory o budżet trwają, zawiłe są to spory, a jak coś zawiłe, to wiadomo, że w grę wchodzą pieniądze. No tu to nawet nikt z tego nie robi tajemnicy. No ale po kolei. Budżet Unii Europejskiej obejmuje dochody i wydatki związane z prowadzeniem i koordynacją polityk wspólnotowych. Podstawę traktatową budżetu stanowią artykuły od 310 do 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. O początkach ustanawiania wspólnego budżetu Organizacji Europejskiej można mówić od 1967 roku, ale tak naprawdę jeden wspólny unijny budżet funkcjonuje od 2002, kiedy to wygasł Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Podstawową zasadą unijnego budżetu jest to, że musi on się równoważyć. Nie ma mowy o najmniejszym choćby deficycie. Mamy trzy źródła czerpania pieniędzy do unijnego budżetu. Tak jest, mamy trzy źródła. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Czyli 3/4 to są składki członkowskie, mamy te kilkanaście procent od VAT-u i kilkanaście procent od cukru. Jeszcze jeden termin rozszyfrujmy, który często pojawiał się w doniesieniach z Brukseli. Płatnik netto. Kto to taki? Dodajemy i odejmujemy to, co się wpłaca i to, co się dostaje. I niektóre kraje wpłacają więcej niż dostają z powrotem, tak jak na przykład Niemcy i to jest ten płatnik netto. Tak samo to jest Holandia, Włochy, Wielka Brytania, Austria. Natomiast niektóre kraje, jak na przykład Polska, wpłacają mniej niż dostają z powrotem. Podstawy mamy. Wracamy zatem do sporu, który jak świąteczne dzwoneczki święta nam zapowiada. I tu mamy, jak na święta przystało, świąteczny cud. Bo Unia jak co roku zastanawia się, jak sfinansować budżetowy deficyt, a przecież unijny budżet deficytu mieć nie może. Formalnie nie może być w Unii Europejskiej deficytu. Jeszcze raz Adam Świeboda. Dlatego mimo iż jest teraz coraz więcej niezapłaconych rachunków, czyli no de facto każdy z nas nazwałby to deficytem, no to deficytem tego Unia nie nazywa. Parlament Europejski w tych negocjacjach postawił sprawę na ostrzu noża, domagając się, żeby no jeżeli nawet nie zapłaci się wszystkich tych zaległych rachunków już, to żeby mieć wizję, kiedy to nastąpi. Wczorajsze rozmowy trwały prawie 11 godzin. Porozumienie było możliwe, bo podczas negocjacji uzgodniono, że załatana zostanie dziura w tegorocznym budżecie w wysokości 4 800 milionów euro, o co zabiegał Parlament Europejski. Z kolei postulat państw członkowskich został spełniony poprzez ograniczenie wydatków. Jeśli dziś zielone światło dadzą ambasadorowie, a w przyszłym tygodniu Parlament Europejski, wtedy zażegnany zostanie kryzys budżetowy. W przypadku braku porozumienia w sprawie wydatków Unia musiałaby od stycznia przejść na prowizoria budżetowe. Wtedy wysokość tegorocznego budżetu zostałaby podzielona na 12 miesięcy. Ustalone zostałyby sztywne wydatki, których nie można byłoby przekroczyć, a to wiązałoby się z utrudnieniami dla odbiorców unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. No tych pieniędzy się uzbierało sporo. Mniej więcej 1/5 będzie spłacana w przyszłym roku. Do 2016 roku będzie plan spłaty tych zaległych należności. No to jest znowu takie typowe unijne rozwiązanie. Jak jest problem, to trzeba go przesunąć w czasie. Coś zrobić teraz, ale tak naprawdę zapowiedzieć, że z realnym problemem zmierzymy się dopiero jutro albo najlepiej pojutrze. I coś się będzie musiało wydarzyć, albo znowu zostanie problem przeniesiony na bliżej nieokreśloną przyszłość. Czyli w przyszłym roku, gdy z Brukseli popłyną informacje o sporze wokół budżetu na rok następny, nie muszą państwo patrzeć w niebo, nasłuchiwać dźwięków z oddali. Mogą państwo być pewni, idą święta. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Na Europę od kuchni Ernest Zozoń spojrzy znów za tydzień. 17.30 minęła właśnie teraz. Czas na skrót najnowszych informacji. Benjamin Filip. Śledczy z Senatu USA oskarżyli CIA, że torturowanie więźniów z Al-Kaidy wykraczało daleko poza granice prawa. Komisja do spraw wywiadu opublikowała właśnie streszczenie raportu o kontrowersyjnych metodach przesłuchań w więzieniach CIA. Przed ujawnieniem tego raportu ustępujący szef Pentagonu polecił wysokim dowódcom postawienie amerykańskich wojsk w stan podwyższonej gotowości. Litewskie siły zbrojne, również postawione w stanie podwyższonej gotowości bojowej, to reakcja na rosyjską aktywność wojskową, która wzrosła na lądzie, na morzu i w powietrzu, głównie w obwodzie kaliningradzkim. Jak informuje Ministerstwo Ochrony Kraju, w sobotę na wodach neutralnych Morza Bałtyckiego zauważono 22 rosyjskie okręty. Towarzyszyły im samoloty bojowe. W niedzielę z kolei dyżurne myśliwce biorące udział w misji NATO interweniowały trzykrotnie. Śledczy wzięli pod lupę masowe zatrucie w Międzyrzeczu w województwie lubuskim. Zachorowało ponad 140 pacjentów tamtejszego szpitala psychiatrycznego. Informuje rzecznik oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Dariusz Wieczorek. Pobrano próbki, które badamy, aby dojść do tego, jaki był powód zatrucia. Wstępnie ustalono, że źródłem zatrucia były posiłki przygotowane przez firmę cateringową. I to tyle w skrócie. Kolejne informacje w serwisie o 17.00. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Jakiert. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Nowe prawo ma być korzystniejsze dla podatników. Zakłada m.in., że każda wątpliwość w interpretacji przepisów podatkowych ma być rozstrzygana na korzyść podatnika. To bardzo poważna zmiana, mówi Patrycja Kowalczyk z kancelarii Crédit Taxant. To wydaje się, że to jest istotna zmiana, ponieważ do tej pory ona nie była zapisana wprost w ordynacji podatkowej. Natomiast w orzecznictwie sądów administracyjnych ta zmiana była niekiedy wykorzystywana, to znaczy sądy administracyjne powoływały się na tę zmianę, niezależnie od tego, że ona nie była wprost zapisana w ordynacji podatkowej. Inne zmiany dotyczą m.in. odstąpienia od kar za drobne błędy czy skrócenie terminu przedawnienia. Wiktor Patena z Towarzystwa Ekonomistów Polskich uważa, że to kolejny krok w próbie odbudowania zaufania między państwem a podatnikiem. Ułatwi to życie szczególnie przedsiębiorcom. w ogóle brakuje zaufania w relacjach biznesowych w Polsce, a szczególnie na styku właśnie płatnika i urzędów skarbowych, więc to jest świetny kierunek. Mi się szczególnie podoba to rozwiązanie powstania takiej karty rzetelnego podatnika, który swoją postawą po kilku miesiącach pracy zasługuje właśnie na taką kartę i później troszkę z innej pozycji zawsze przychodzi do urzędu skarbowego, jeżeli właśnie zasłużył na taką kartę, więc to są dobre rozstrzygnięcia. Prezydencki projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej, trafił już do Sejmu, a nad ordynacją podatkową pracuje także resort finansów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie wspierać mały i średni biznes, który chce wejść na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. W opinii PARP przedsiębiorcy z tego typu firm w niewystarczającym jeszcze stopniu korzystają i poszukują źródeł finansowania swoich inwestycji poprzez rynki kapitałowe. Zastępca prezesa agencji Teresa Kubas-Hull zapowiada konkretne działania. Chcemy pomóc sfinansować koszty związane z przygotowaniem dokumentacji. Chcemy przekonywać do tego, że jest to jedno z dobrych źródeł finansowania inwestycji, które w tych przedsiębiorstwach są realizowane. Agencja liczy na duże zainteresowanie przedsiębiorców. I że będziemy mogli po tym okresie programowania powiedzieć, że dużo więcej mikro, małych, średnich przedsiębiorstw jest notowanych na giełdzie. PARP współpracuje z giełdą w tym zakresie, a pieniądze na to będą pochodziły z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. A jak kończy dzień dziś warszawska giełda papierów wartościowych? Na czerwono WIG 20 minus 1,39%, WIG 97% na minusie, obroty wyniosły nieco ponad miliard złotych. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,46 zł, euro jest po 4,15 zł, dolar po 3,34 zł, funt brytyjski kosztuje 5,26 zł, uncja złota w tej chwili kosztuje 1,232 dolary. Noc na ogół bez opadów, napisał synoptyk. Jedynie na Pomorzu Zachodnim miejscami nad ranem pojawią się słabe opady śniegu. W południowej połowie kraju silne mgły. Temperatura od 0 stopni na Pomorzu Zachodnim do minus 5 na Podlasiu, a w zasadzie odwrotnie. Jutro w południowej wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w północno-zachodniej przeważnie duże. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Trójka. Program trzeci. Never met a guy who makes me feel the way that you do. You're alright. Whenever a master makes my dreams real, I say that you do. You're out of sight. Yeah, so fee, fi, fo, fum. Look out, Smokey, 'cause here I come. Ooh. here I come. Yeah. Audycja popołudniowa za 23 minuty, godzina 18, jeszcze przed 19 zdecydujemy, jaki ruch wykonać na naszej szachownicy. A teraz będzie poważna sprawa. Zapraszamy do trójki. O bałaganie prawnym. Od Annasza do Kajfasza z odsyłaniem od jednej do drugiej instytucji mogą spotkać się ci, którzy zdecydują się pomóc rannemu dzikiemu zwierzęciu. Przekonali się o tym ratujący potrąconego łosia na Podlasiu. Z podobną sprawą zmierzyła się nasza słuchaczka, która zadzwoniła na numer reportera trójki. W sobotę po godzinie 13 jadąc samochodem na trasie Ostrów Mazowiecka-Różan, to jest trasa krajowa Białystok-Bydgoszcz, na środku jezdni siedział krwawiący łabędź. Zadzwoniłam pod numer 112, tam dowiedziałam się, że to w ogóle jest temat nie dotyczący tego numeru, żeby się zwrócić do urzędu gminy. W sobotę znaleźć otwarty urząd to jest całkowicie niemożliwe. Zapakowałam więc zwierzę do samochodu, zawiozłam go do pobliskiego miasta Różan. Dostałam tylko adres do miejscowego weterynarza i mimo, że weterynarzowi deklarowałam zapłatę, nawet nie wyszedł z gabinetu, żeby ocenić stan tego łabędzia. Czy coś w tych przepisach się zmieni, żeby nie było takich problemów odsyłania od Annasza do Kajfasza? Nie planujemy żadnych zmian przepisów. Paweł Mikusek, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska. Ale też myślę, że tak naprawdę przepisy są dość jasne. To znaczy ochrona dzikich zwierząt, ochrona przyrody jest zadaniem własnym gminy. Gminy mają umowy, czy to z powiatowymi lekarzami weterynarii, czy Warszawa ma łowczego na przykład swojego, czy Kraków ma umowę z firmą. Natomiast tutaj brakuje po prostu jakichś takich ludzkich cech, bym powiedział, jak współczucie, zrozumienie dla tej sytuacji. Prawo stanowi jasno w tej chwili, że właściciel, na którym gruncie on się znajduje. Poseł PO Artur Dunin z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Natomiast przygotowana przez Zespół Przyjaciół Zwierząt zmiana do projektu ochrony właśnie zwierząt będzie jasno mówiła, że na terenie gminy, na którym się znajduje, i taką osobą będzie odpowiedzialny wójt, burmistrz, prezydent, i on będzie musiał podjąć decyzję, i to jest jakby najlepsze rozwiązanie, a nie psychoterapia, jak dzisiaj to się odbywa. Jest to skandal. Do tej pory nie zdarzyło się, żebyśmy potrzebowali jakiejś szczególnej pomocy. Małgorzata Ziółkowska, Fundacja For Animals, oddział Grudziądz. Ponieważ istnieje w Grudziądzu firma Daniel, Urząd Miasta podpisuje z tą firmą zawsze umowę na świadczenie wobec zwierząt i dotyczy to zwierząt zarówno dzikich, jak i zwierząt domowych typu koty czy psy. Gmina ma obowiązek podpisania umowy z weterynarzem, który jest do dyspozycji w ciągu dnia i nocy w przypadku, gdyby zwierzę potrzebowało takiej pomocy. Żadnego problemu z tym nie ma, jeśli tylko jest dobra wola ze strony urzędników. Przede wszystkim uważam, że powinna się zmienić egzekucja prawa i jednoznaczne ustalenie podmiotu, które powinny być ustanowione do tego typu działań. Piotr Jaworski, Stowarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tak jak dzwonimy na telefon interwencyjny całodobowy ogólnopolski Policji, Straży Miejskiej czy Pogotowia Ratunkowego, w tej kwestii powinien być jeden stały numer i także jedna w miarę odpowiedzialna służba dla samorządu terytorialnego czy nawet lekarzy weterynarii, którzy z natury rzeczy powinni każdemu zwierzęciu cierpiącemu pomóc. Zmieniłam wobec tego plany mojego dnia. Zawiozłam łabędzia do azylu dla ptaków, do warszawskiego zoo. No i zaczęłam dzwonić do różnych instytucji, żeby dowiedzieć się, co robić w takich wypadkach. Kto mógłby pomóc? Powinniśmy bezwłocznie starać się zawiadomić tą służbę, która jest po prostu nam dostępna. No przede wszystkim w tym przypadku policję, bo policja ma rozpoznanie, czy na przykład w danym urzędzie samorządu jest jakieś centrum zarządzania kryzysowego, gdzie może być po prostu, prawda, wiadomo, osoba, która będzie wiedziała. To nie jest to temat do gapiostwa, tylko to jest temat do po prostu zwykłej ludzkiej, humanitarnej reakcji. Tym tematem zajęła się Anna Rokicińska. Ja przypomnę numer reportera trójki. 5 trójek, 2 dziewiątki. No i z przodu jeszcze 22. Za chwilę puls trójki. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. wybacza. Psy wybaczają przy sobocie i tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość, pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta, gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem. Czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Po półrocznej przerwie rosyjski gaz znowu jest dostarczany na Ukrainę. Kreml namawia Zachód do uchylenia sankcji, aby sam mógł zrobić to samo. Do internetu wyciekają dokumenty mające potwierdzić przekraczanie granicy przez rosyjskie wojsko latem ubiegłego roku. Moskwa łagodzi swój język, Kijów zapowiada rezygnację ze statusu państwa neutralnego i deklaruje kierunek natowski. Co z tych informacji wyłania się, czy jest to spójny obraz i jak należy go rozumieć, o tym porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są w studiu dr Kazimierz Wójcic, historyk ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A przy naszym telefonie jest Michał Broniatowski, współtwórca ukraińskiej telewizji Espresso TV. Dobry wieczór. Dobry wieczór oraz naczelny redaktor magazynu Forbes. I pewnie jeszcze moglibyśmy w przypadku obydwu panów wymienić kilka stanowisk i tytułów. Przejdźmy do rozmowy o Ukrainie. Przez ostatni rok zwykle rozmawialiśmy o tym, że Ukraina jest w coraz cięższym, trudniejszym położeniu, a sprytna Rosja wszystkich ogrywa. Możemy powiedzieć, że ten trend zmienił się, Kazimierz Wójcicki? No, trudno powiedzieć, że Rosja kogoś ogrywała dosyć szybko. Było chyba oczywiste dla analityków, może nie dla wszystkich mediów, że ta polityka Putina jest polityką do pewnego stopnia samobójczą, a teraz to się potwierdza, ponieważ no, widać bezwyjściowość tej sytuacji dla Rosji. Putin nadal nie chce się wycofać, ale ponosi coraz poważniejsze straty, jeśli chodzi o gospodarkę. Mimo, że to się wydaje w tej chwili jeszcze mało realistyczne, żeby Ukraina była w NATO, no ale już się o tym mówi, a przedtem w ogóle to było nie do pomyślenia. No dla Rosji chyba jest nadal nie do pomyślenia. No dla Rosji, ale to ważne, co jest do pomyślenia dla na przykład dla Ukraińców, których większość tego chce i powoli może, Poroszenko to powtarza, Zachód na razie nie chce, ale się do takiej myśli przyzwyczaja. Więc no to ostatnie przemówienie Putina takie nie było uroczyste. Po pierwsze, to dosyć było widoczne sceptycyzm już tej elity rosyjskiej, zwłaszcza gdzie on w księżycowy sposób opowiadał o planach gospodarczych swoich. No i też zaczyna się mówić w ogóle, że być może ta federacja zacznie się rozpadać, bo to w internecie jest takie przemówienie Breżniewa, mniej więcej w takim podobnym, optymistycznym tonie co do gospodarki. Więc to wszystko zapowiada jakieś bardzo poważne zmiany. Jednocześnie sytuacja jest nerwowa, bo Putin zdaje się być taką osobowością mało obliczalną. Zatrzymajmy się przy słowie optymizm. Michał Broniatowski, czy nie jesteśmy właśnie zbyt optymistycznie usposobieni do tych informacji, które pojawiają się i czy nie patrzymy trochę życzeniowo? Rzeczywiście Rosja już jest w odwrocie? Nie, no Rosja jest w ogromnych kłopotach, ale ja bym przy wszystkich tych prognostykach, które napływają czy z internetu, czy z poważnej prasy, które zapowiadają rychły rozpad Rosji, jednak no, nie zapowiadał jeszcze pogrzebu. To kraj, który ma ogromne rezerwy cierpliwości. Natomiast wracając na sekundę do tego, co pan mówił wcześniej, czy Rosja ogrywa Ukrainę, to Rosja chciałaby ograć Ukrainę, ale przy okazji załatwiła to, że no, zjednoczyła ten naród przeciwko sobie, to po pierwsze, i doprowadziła do tego, że właśnie w tej chwili Ukraina wychodzi ze wspólnoty niepodległych państw. Dzisiaj na przykład została podpisana ustawa o tym, że Ukraina wychodzi z systemu jakości tak, wspólnego systemu jeszcze odziedziczonego ze Związku Radzieckiego, norm, systemu norm. I to jest taki kolejny krok, który jest właściwie nieodwracalny, który pokazuje, że jakby no, kwestia Ukrainy przesypuje się Putinowi jak piasek w dłoniach. Dzisiaj premier Arsenij Jaceniuk przedstawił plany swojego rządu, mówił o integracji europejskiej, o większych wydatkach na armię, o walce z korupcją, o tym, że łatwiej będzie przeprowadzać prywatyzację. Jaka dzisiaj jest ukraińska realpolitik? To znaczy, co w tym kontekście straconego w tej chwili Krymu, braku kontroli nad Donbasem, co Ukraina może realnie próbować osiągnąć w tych najbardziej palących problemach? Nie mówiłbym straconego, okupowanego w tym momencie właśnie. Krymu. W tym momencie straconego, tak. Tak. Natomiast no, ta agenda musi być bogata. Wydaje się, że jeżeli by Ukraińcy brali przykład z polskiej jakżeż udanej transformacji, to pierwszym takim krokiem powinna być reforma samorządowa i druga to jest walka z korupcją. Reformę samorządową oczywiście można przeprowadzić i to jest, że tak powiem, no pod ręką, natomiast walka z korupcją to jest długotrwały proces i na pewno bardzo skomplikowany. Teraz w takich ostatnich paru dniach były głośne wypadki w Winnicy, gdzie z jednej strony to był taki kiedyś udany na tamte czasy eksperyment samorządowy. To jest obecny szef ówczesny w Winnicy z tamtych czasów, to jest speaker parlamentu ukraińskiego, ale miejscowy Majdan i ci demokraci widzą powrót dawnych układów, z którymi ten speaker w jakiś sposób pośrednio jest związany. Mimo, że on lansuje całkiem sensowną umowę samorządową. Więc widać na przykładzie w Winnicy, gdyby to zaanalizować, tak w kropli wody widać wszystkie komplikacje, jak gdyby tego kraju. Więc ale reformy są równie ważne jak wojna. Dodać trzeba, że jest, jak się wydaje, niezwykle udana jak dotychczas reforma armii, która zyskuje sprawności, których absolutnie nie posiadała. Wiele wskazuje na to, że służby specjalne, wywiad, kontrwywiad funkcjonuje dużo lepiej. I to przekonanie, że to wszystko jest przeszpiegowane przez KGB, to w jaki sposób jest przezwyciężane. No i to są procesy wszystko szalenie ważne. A najważniejsze oczywiście jest wejście w ten cykl reform gospodarczych, bo tego ten kraj, który stoi na Majdanie, że tak powiem, psychologicznie, on tego żąda i tego chce. Czy to, o czym mówi Kazimierz Wójcicki, czyli między innymi walka z korupcją, reforma samorządowa, to są w jakiś sposób kwestie, które nie bezpośrednio, ale mogą jednak pomóc także w tych problemach stricte wojennych? No, po pierwsze przeznaczono już w tej chwili 5% budżetu na armię, więc no, dużo więcej na przykład niż przeznacza Polska. Kwestia armii w tej chwili jest kluczowa, ale jak wspomniał pan Wójcicki, Ukraińcy sobie dosyć dobrze radzą z odbudową tych struktur. Tu akurat może nie było to aż tak skomplikowane, po prostu stare struktury zostały w całości rozwiązane i tworzy się nowe. Dlatego wtedy, kiedy Rosjanie atakowali Krym i w początkach ataków na Ukrainę Wschodnią, na Donbas, nikt właściwie nie był w stanie im stawić czoła, bo tej armii właśnie wtedy nie było. Zaczynała się ta przebudowa. Poza tymi podstawowymi reformami, czyli samorządowej, korupcyjnej i poza umocnieniem armii, jeszcze bardzo ważna jest reforma sądownictwa, ponieważ sądy na Ukrainie to nie jest dotychczas, to nie była trzecia władza, tylko część władzy wykonawczej. To w reformach już w tej chwili proponowanych będzie zmienione. Ponadto szykuje się bardzo głęboka reforma tych siłowych struktur służb bezpieczeństwa, która została przedstawiona przez ministra Awakowa, dotychczasowego ministra, jednego z niewielu, którzy przeżyli z poprzedniego składu rządu Jaceniuka. Dzisiaj miało dojść do rozmów grupy kontaktowej w Mińsku. Te rozmowy zostały przełożone. Wczoraj dowiedzieliśmy się, właściwie przedwczoraj, ale wczoraj ta informacja była rozbudowywana o ataku hakerów na rosyjski serwer MSW, z którego zostały wykradzione dokumenty mające potwierdzać to, że Rosjanie rzeczywiście latem ubiegłego roku przekraczali granicę ukraińską i rzeczywiście to były oficjalne zupełnie działania. Dzisiaj mamy dzień ciszy, przynajmniej tak to miało wyglądać, ale z obydwu stron, czyli ze strony ukraińskiej i ze strony tak zwanych prorosyjskich separatystów, padały oskarżenia o przeprowadzanie ostrzałów. Słusznie te dwie kwestie, czyli i hakerów, i rozmowy grupy kontaktowej, i dzisiejszy dzień ciszy formułuję w jednym pytaniu. To rzeczywiście ma związek ze sobą, Kazimierz Wójcicki? No i tak jak wszystko ze wszystkim ma związek. No atak hakerów, no to bo im się udało zrobić ten atak. No, to, co ale atak miał miejsce w październiku, a dokumenty zostały przedstawione tuż przed tym planowanym spotkaniem. Panie redaktorze, no wiadomo, że zawieszenie broni, czy się nawet uda, czy nie uda, nie ma specjalnego znaczenia w tej chwili, no bo Rosja nie chce się wycofywać. Atak hakerów, te dokumenty dowodzą, że to co doskonale wiemy, że Rosja jest tam cały czas obecna i że Putin no, z Ławrowem kłamie, żeby nie powiedzieć, że łże, bo to jest aż obraźliwe dla światowej opinii publicznej, co oni robią. Natomiast o czym się mało wie, podobno, a o czym może pan Michał Broniatowski wie więcej, owi informatycy ukraińscy, to jest całkiem niezłe, są, że tak powiem, niezli faceci w tym, co robią. Organizacja Ukraińska Cyberarmia. I oni się, że tak powiem, Ukraina się całkiem dobrze, że tak powiem, broni. Zwłaszcza, że ta wojna w cybersferze no, stanowi dosyć istotny aspekt tego całego konfliktu. A nie należy się spodziewać, że jakiekolwiek rozmowy w tej chwili coś poważniejszego dadzą, dopóki Putin nie będzie na tyle osłabiony, że ludzie wokół niego powiedzą mu: Władimir, ty się pohamuj. Michał Broniatowski, a tutaj niektórzy eksperci mówią, że to jest kwestia przynajmniej półtora roku. Półtora roku do czego? Półtora roku do momentu, kiedy rzeczywiście rosyjska gospodarka wejdzie w stan kryzysowy w związku z tym, co dzieje się teraz. Ja bym tak tego nie mierzył. Znaczy, przyjąłbym za pewnik, że są w ogromnych kłopotach. Natomiast nie dawałbym sobie żadnych terminów na to, kiedy to się wszystko rozpadnie. Są tacy, którzy twierdzą, że w momencie, kiedy Putin nie będzie miał pieniędzy na tą tak zwaną rentę naftową, czyli pieniądze, dzięki którym znakomita większość regionów rosyjskich, które są deficytowe, są dziś są utrzymywane, nie będzie pieniędzy na to, więc te regiony, a zwłaszcza daleko